Vanavond is de voorstelling nog beter te horen dankzij onze nieuwe microfoon. Mogelijk gemaakt door de nalatenschap van mevrouw Eiken. Ook als u geen miljonair bent, kunt u nalaten aan uw favoriete instelling. Kijk op nalaten-aan-cultuur.nl. Nu volgt een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Als je om je heen kijkt naar alles wat zo officieel lijkt, zoals de Tweede Kamer, de Koning en het kabinet, denk je dan ook wel eens, het zijn ook maar gewoon mensen die zomaar wat doen? En waarom mogen die mensen eigenlijk beslissingen voor mij maken? En dat is het moment dat je libertariër wordt. Op 22 november stem Libertaire Partij, lijst 21. En regeer je eigen leven. Nederland staat op een kruispunt. Worden we nog verder de linksliberale afbraak ingestort? Of kunnen we, met andere keuzes, ons land terugveroveren? Met keuzes die het belang van de Nederlander op één zetten, wil de PVV Nederland teruggeven aan de Nederlanders. En in plaats van miljarden uit te geven aan stikstof en asiel, kiezen wij voor veiligheid, voldoende woningen, sterke pensioenen en betaalbare zorg. Doe met ons mee en stem PVV. Dit was een programma in de zendtijd voor politieke partijen. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 10 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. Politieke partijen blijken te adverteren op sociale media op basis van ons online gedrag, terwijl dat verboden is. Als je zoekt naar Turkse voetballers, krijg je advertenties van Denk. En als je interesse hebt in de Triodosbank of Happiness, GroenLinks PvdA reclame. Dat werk. Ik snap niks van die algoritmes. Ik krijg op mijn leeftijd studiekeuzebeurs. En of ik misschien op zoek ben naar een auto, terwijl ik altijd met OV reis. En die politieke partijen, die hebben mij nog niet ontdekt. Goedenavond, hartelijk welkom bij het Oog. Lars Geerts heeft het RTL-debat voor ons gevolgd. En zometeen doet hij daar verslag van. En de gemiddelde leeftijd van een Oekraïense soldaat is, schrik niet, 43. Michiel Driebergen is in Kharkiv. Hij ziet het om zich heen. De jonge mannen raken op. Hoe staat het eigenlijk met de strijd en het moreel? En Krijn Koetsveld heeft zijn leven aan Monteverdi gewijd. En dat vonden ze in Italië een mooie onderscheiding waard. Ridder Krijn is hier. En dat geldt ook voor Edwin Schoon en Arjan Duiksma. Die schreven een boek over het goede heertje. De wonderlijke, waargebeurde geschiedenis van een volksheld die 2 miljoen stal, maar ook heel veel weggaf aan de armen. Eigenlijk een soort Robin Hood. Nou goed, dat hoort u allemaal zo meteen. Eerst het nieuws van vandaag. Zondag 5 november. Een man in Duitsland hield sinds gisteravond zijn dochtertje gegijzeld in een auto op de luchthaven van Hamburg. De 35-jarige man had gisteren met een auto een tor doorbroken en was op het rolveld voorgedrongen. Hij had zijn 4-jarige dochter bij zich. De vader zei tegen de politie dat hij met het kind naar Turkije wilde reizen. Und ist dann eben mit dem Kind hier zum Flughafen Hamburg gefahren. Wir gehen im Moment davon aus, dass er mit dem Kind in die Türkei reisen wollte. Uiteindelijk gaf de man zich vandaag zonder weerstand over. Zijn dochter bleef ongedeerd. Aktuell laufen jetzt noch Maßnahmen. Das Fahrzeug wird noch durchsucht und der Mann wird auch noch durchsucht. Wir gucken aktuell noch, ob er mögliche gefährliche Gegenstände, Waffen. Zijn auto en de man worden nog onderzocht of hij misschien wapens bij zich had. Er komen steeds meer Oekraïense mannen alleen als vluchteling naar Nederland. Om verschillende redenen. We zagen in het begin vooral heel veel vrouwen, dan vrouwen met kinderen. De afgelopen periode zagen we een tijdje ook wat meer mannen, vooral voor hereniging, komen. De laatste weken zien we ook veel mensen in ieder geval aangeven dat ze komen of voor werk of ook bijvoorbeeld voor zorg. Deze man uit Mariupol kwam gisteren aan en had van vrienden gehoord dat het mooi wonen is in Nederland. In Nederland, ik ben gisteren, mij heel spodobalese opisanie. Nu gaat de instroom zo hard dat er een tekort aan plekken dreigt voor de meest kwetsbare vluchtelingen. Ons hart gaat natuurlijk wel uit naar de meest kwetsbaren. En we maken ons wel zorgen of er straks ook voor die kwetsbaren nog plek is. Omdat die instroom zo hard gaat op dit moment, dat we het landelijk echt niet meer aankunnen. Meerdere politieke partijen, ik zei het net al in de opening, maken deze campagne gebruik van uw online zoekgedrag om advertenties te plaatsen. Maar dat mag helemaal niet. Je mag geen gebruik maken van profielen die zonder toestemming van mensen zijn gemaakt. En je moet eigenlijk als politieke partij ook geen gebruik willen maken dus van deze verboden methoden. Betrapt. Door die reclame kan ook het stemgedrag beïnvloed worden. Maar het is niet alsof je een VVD'er op GroenLinks kunt laten stemmen. Maar het is net dat kleine zetje dat je nodig hebt. Als je bijvoorbeeld twijfelt tussen twee partijen, kan het net dat zetje in de rug zijn. Die beïnvloeding is dus ook niet goed voor onze democratie. Dan ben je als politieke partijen samen verkiezingen aan het manipuleren. Dan krijg je geen eerlijke uitslag meer van verkiezingen. Ja, dat ondermijnt onze democratische rechtsstaat. Dat is best heel ernstig. Exact 50 jaar geleden was er door de oliecrisis voor het eerst een autoloze zondag. Door de autoloze zondag waren de miljoenen werken van Rijkswaterstaat tot een bezienswaardigheid geworden. Velen wilden met eigen ogen zien dat er niets te zien was. Het bleek onnodig, want er kwam toch nog steeds olie naar Nederland. Rijkswaterstaat wist dat al, maar deed het toch. Eigenlijk om die Arabieren niet in de gelegenheid, om die niet in verlegenheid te brengen. Zij hadden namelijk aangekondigd, Nederland zou zwaar getroffen worden. En in de praktijk viel dat geweldig mee. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ja, u hoorde het net al in het nieuws. Israël voert vanavond zware bombardementen uit op de Gaza-strook. Correspondent Nasra Habib-Allah, goedenavond. Goedenavond. Ja, zijn die bombardementen nog steeds bezig? Zeker. Een woordvoerder van het Israëlische leger die heeft dat laten weten. Die heeft gezegd dat er nog steeds zware beschietingen worden uitgevoerd op Hamas-doelen in Gaza. En dat is dan vooral gefocust op Gaza-stad. Israëlische grondtroepen die hebben volgens die woordvoerder ook inmiddels de zee bereikt. En daarmee zou dus eigenlijk de hele stad nu omsingeld zijn. En tegen Israëlische media heeft het leger nu gezegd dat ze verwachten dat ze binnen 48 uur grondtroepen ook Gazastad in zullen sturen. Ja. Is er al iets bekend over het aantal slachtoffers? Nou, we weten niet precies wat de laatste stand van zaken is. En dat heeft er ook mee te maken dat opnieuw vanavond het internet en de telefoonverbindingen in grote delen van Gaza plat liggen. Dus communicatie is heel lastig. Maar we weten wel dat er nog steeds veel mensen in dat noorden vastzitten, ook in Gaza-stad. Die kunnen nu niet weg. En het Palestijnse Wafa-nieuws die schat dat er vele tientallen doden en gewonden zullen zijn. Hamas die meldde eerder vandaag dat de afgelopen 30 dagen, dus sinds het begin van de oorlog, er bijna 10.000 Palestijnen zouden zijn gedood. Maar ja, morgen zal waarschijnlijk pas duidelijk worden hoeveel slachtoffers daar deze avond en deze nacht nog bij komen. Dankjewel, Nasra Habib-Allah. We gaan verder met de krant van morgen. Ismaël de Bruin. Ouderen moeten deze maanden voor verschillende prikken naar diverse locaties. Voor de griepprik en de pneumokokkeninenting naar de huisarts. En voor de coronaprik naar de GGD. Kan dat niet handiger? In Vleuten is alvast geoefend met een vaccinatiecentrum. En dat moet straks de norm worden voor alle volwassenen prikken, meldt de Volkskrant. Ik ben er erg blij mee, vertelt een vrouw. Nu ben ik tenminste in één keer klaar. Het scheelt ook benzinekosten, roept een man. De proef is uniek in Nederland, zegt de Nederlandse Influenza Stichting. De urgentie is de laatste jaren toegenomen. De griepprik heeft gezelschap gekregen van andere prikken, zoals een vaccin tegen gordelroos. Ik denk dat we toegaan naar een systeem waarbij je voor ouderen net zo'n cyclus krijgt als voor kinderen, denkt viroloog Ab Osterhaus. Het Verenigd Koninkrijk jubelt over een project waarbij grondwater uit verlaten mijnen wordt gebruikt om huizen te verwarmen. Dat gebeurt nu een half jaar lang zonder grote problemen. En dus ligt uitbreiding daarvan in het verschiet, meldt Trouw. Sorry. We lopen voorop in het opwekken van schone groene energie uit mijnen, zegt een Engels raadslid uit Gateshead. Het project levert energie aan onder meer 350 huizen, een kunstgalerij en meerdere kantoren. Toch is het geen primeur. De steenkolenmijnen uit Heerlen worden al langer op deze manier benut. Ondernemers in winkelstraten rond de Amsterdamse Dam voelen zich onveilig door de vele winkeldiefstallen in het gebied, lezen we in het Parool. De dieven verbergen bijvoorbeeld corsetten en BH's onder grote jurken en jasjes. In pashokjes worden labeltjes van kledingstukken geknipt en spullen in tassen gestopt. Het zijn chique vrouwen, vertelt een verkoper. Een dief is zelfs 4 keer teruggekomen. Vanwege het onveilige gevoel is de gemeente onlangs begonnen met een pilot. Van donderdag tot en met zondag lopen er particuliere beveiligers rond in Hartje Amsterdam. Als een winkelier hen belt, zijn ze snel ter plaatse. In de eerste week van de proef zijn de beveiligers 50 keer gebeld. Ze hebben €2000 aan gestolen waar onderschept. De proef loopt nog tot het einde van dit jaar. Er zit te weinig leven in het water om ons heen. Voor het 5e jaar op rij is dat de conclusie van het burgeronderzoek Vang de Watermonsters, schrijft Trouw. In maar 1 op de 5 sloten en plassen is het water van goede ecologische kwaliteit. Dat wil zeggen helder en schoon genoeg voor planten en waterdiertjes, zoals de schaatsenrijder of de waterkever. Ook moeten er niet te veel voedingsstoffen in zitten. Bijna 4 op de 5 kleine wateren zijn troebel, bevatten te veel meststoffen en te weinig planten en waterdiertjes. Bij het onderzoek bemonsterden getrainde vrijwilligers het water in ruim 3000 sloten, vennen, beken en plassen. Het grootste aantal metingen sinds het begin van het project. Het Nederlands Instituut voor Ecologie zegt dat de kwaliteit van kleine wateren langdurig onder druk staat en daardoor komt de biodiversiteit in de knel. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Human van de Jonas Brothers. 3 lijsttrekkers stonden vanavond tegenover elkaar in Amsterdam. Frans Timmermans van PvdA GroenLinks, Delan Yeşilgöz van de VVD en Pieter Omtzigt van NSC. Ze gingen met elkaar in debat bij RTL Nieuws. Volgens mij zijn ze bijna klaar. Lars Geerts is daar. Goedenavond, Lars. Goedenavond, Mieke. Ja, wat zijn we wijzer geworden?

Maar ik hou me hard van. Nou, u zult verrast worden. Dit is kletspraat. Het is heel duidelijk. Wij gaan ervoor zorgen dat de middeninkomens er goed van afkomen. We gaan ervoor zorgen dat waar het kan, mensen meer gaan betalen. Die mensen gaan hun leven helemaal niet zien veranderen. Maar die gaan wel meer solidariteit tonen, waardoor we het land weer op een ander spoor kunnen zetten. Een thema dat we vaker hebben gezien. Hè? Links die zegt inderdaad, of links wordt beschuldigd van potverteren door rechts. En links beschuldigt rechts van het feit dat ze grote bedrijven niet willen laten meebetalen. Ja, en wie koos Omtzigt als zijn favoriete tegenstander? Ja, daar waren we vanavond benieuwd naar, inderdaad. Nou, dat werd Dilan Yazilgüz en hij viel haar aan. Dat is misschien niet een debatthema dat direct speelt op dit moment op de pensioenen. Omtzigt die was en is tegen de pensioenhervorming zoals die is ingevoerd en vroeg aan Yazilgüz waarom de VVD dan meeging met deze hervorming zonder dat de gepensioneerden erover zijn geraadpleegd. Die moeten er iets over te vertellen hebben. En Dilan Yazilgüz zei, het was al ingewikkeld genoeg. Ik ben zo bang voor alle voorstellen die de boel alleen maar complexer maken. Ik ben ervan overtuigd dat mensen thuis daar niks aan hebben. En het daarmee alleen maar ingewikkelder en ingewikkelder wordt. En dat moet nou juist niet. Meneer Omtzigt, kort laatste slotwoord als uitdager. Ik heb nog nooit gezien dat je 1500 miljard vermogen omzet zonder instemming van de deelnemers. Dus de grootste financiële operatie ooit. Ja, het is een thema dat wellicht de kiezers van Pieter Omtzigt wel zal aanspreken. Want uit peilingen blijkt dat mensen boven de 65 erg tot zijn verhaal aangetrokken zijn. Ja. En zijn we al dichter bij een besluit gekomen van Omtzigt of hij premier wil worden? Ja, dat is het gezelschapsspel dat we nu al een tijdje spelen. Wil hij wel of wil hij niet? En dat kreeg hij vanavond ook weer. Dat werd voorgelegd aan alle drie. En je raadt het bijna al. Ik ben er inderdaad klaar voor. Het is aan de kiezer, maar ik ben er klaar voor. Ik wil graag Nederland op een andere koers zetten. Het moet echt anders. Het moet eerlijker. Het moet voor iedereen en niet alleen maar voor de happy few. Het moet ook duurzamer, want de klimaatcrisis laat niet op zich wachten. En er is een gebrek aan urgentie bij de aanpak van de klimaatcrisis. Dus Nederland moet eerlijker, socialer, solidair moeten we weer zijn met elkaar. En we moeten ervoor zorgen dat we de grootste crisis die er is, namelijk de klimaatcrisis, goed aanpakken. Meneer Omtzigt, zij waren duidelijk. Hoe zit dat met u? Wilt u premier worden van Nederland? Vandaag krijgt u daar geen antwoord op. Maar het gaat mij om dat die agenda uitgevoerd wordt. En niet wie en waar uitvoert. Ja, dat was tweemaal ja en één keer u hoort nog van mij. En dat zullen we de komende tijd nog wel meemaken. Ja, Oké, dankjewel, Lars Geerts. Volgens Time Magazine is de gemiddelde leeftijd van Oekraïnse soldaten momenteel 43 jaar. En naast de assistent van de Oekraïnse president Volodymyr Zelensky zei tegen het tijdschrift dat zelfs als het Westen de wapens levert die ze beloven, Oekraïne niet meer de mensen heeft om die wapens te gebruiken. Wat zegt dat over de staat van het Oekraïnse leger en het land? Ik ga het vragen aan Michiel Driebergen. Hij is Oekraïne-verslaggever. Goedenavond, Michiel. Goedenavond, Mieke. Je bent momenteel in Oekraïne. Waar ben je precies? In Kharkiv, in het oosten. Ook hier zijn veel mannen naar het front, kan ik wel zeggen. Ja. Eerst even over die 43 jaar. Ik schrok ervan, het leek me zo oud. Zie jij dat ook om je heen? Ja, nou ja, zo oud is dat toch niet, Mieke. Ik ben zelf ook 43, maar inderdaad. Nee, maar voor een soldaat, gemiddeld, is dat toch oud? Dat betekent zeker dat er ook een heleboel 50 zijn of 60 misschien wel. Zeker, het is een gemiddelde. En in datzelfde Time Magazine-artikel wat je noemde, ja, daar wordt ook gezegd, althans die rechterhand van Zelensky, die zou daar hebben gezegd, ja, die zijn niet meer zo gezond. Het is hier geen Scandinavië. In Oekraïne worden de mannen sneller oud, bedoelt hij eigenlijk te zeggen. Ja, dat is een gemiddelde. En ik heb zelf een beetje zitten peinzen over hoe dat nou zou kunnen, hè, Mieke, waarom dat nou zo is. Nou. En ik denk eerlijk gezegd, ja, sinds die invasie vorig jaar februari, de eerste die natuurlijk werden opgeroepen, maar de eerste die ook gingen, waren natuurlijk jonger dan 43. Er waren in die eerste dagen, kan ik me herinneren, de territoriale verdedigingsgroepen in al die steden in Oekraïne. Ja, dat waren vooral mensen jonger dan 43. En dat waren bijna 100.000 man die zich aanmelden voor die vrijwillige verdediging van het land. En ja, die jongeren die zijn nu blijkbaar op. Dus de mannen raken langzamerhand op. Ja, en er is natuurlijk ook wel zijn natuurlijk ook mannen, jonge mannen, die niet naar het front willen. En die zich verbergen of naar Nederland komen. Ik zag vandaag op het journaal in Nederland een jongen van 22... die had een jaar in Polen gezeten. Dan vond hij het niet zo fijn en dan kwam hij maar hier naartoe. Dus ja, niet iedereen wil het ook. Nee, zeker. En dan is het voor jongeren eigenlijk makkelijker om je te verbergen. Hè? Het zijn verschillende verhalen hoor die je tegenkomt. Ik heb zelf een goede kennis van me, Artjom, die meldde zich dus aan. Dat was zo'n patriot, die was nog maar 18 jaar oud begin vorig jaar. Hij raakte, want daarom praat ik over hem, want hij raakte 3 dagen geleden zwaar gewond. Hij ligt nu in het ziekenhuis hier in Kharkiv. Is nu nog geen 20 jaar oud, kun je je voorstellen. Dat is zo'n patriot. Maar ik ontmoette 3 geleden, helemaal in het westen, in de Karpaten, in de heuvels, ontmoette ik ook een jonge man van 30, ook jong dus, in een huisje in de heuvels. Die verbergt zich daar, die werkt vanuit daar online. Voor jongeren is, als je niet wilt, hè, als je niet durft in het leger, zoals voor de jonge Kolja, die zich verbergt, dus geld. Ja, dan kun je je makkelijker verdedigen. Je hebt geen huis nog, geen vaste baan. Dus dan is het makkelijker om je snor te drukken, zal ik maar zeggen. Ja. En er zijn ook, Mieke, denk ik, veel jongere mannen, jonger dan 43, die bijvoorbeeld 3 kinderen of meer hebben. En dan hoef je niet. Dus dan hoef je niet naar het front en dan word je zeg maar vrijgesteld. En dan kom je dus vanzelf bij de wat oudere mannen uit. Ja, maar zo'n jongen van 22, hè, waar ik net over had, die mag dat gewoon doen? Die mag gewoon naar Nederland komen en zich hier aanmelden? Of moet hij niet vechten? Nee, mannen tussen de 18 en de 60 mogen sinds de invasie februari vorig jaar mogen ze het land niet uit. Dat is verboden. Tenzij je een goede reden hebt, hè, tenzij je echt invalide bent, tenzij je echt vrijgesteld bent van het vechten, doordat je medische redenen hebt bijvoorbeeld. Dan kun je weg. Maar in principe mogen mannen niet weg. Discriminerend zou je kunnen zeggen, vrouwen wel. En daarom zien we ook zoveel vrouwen en kinderen in Nederland, maar heel weinig mannen. Die 22-jarige is dus wat dat betreft al een uitzondering. Nee, er werd juist gezegd dat hoe langer hoe meer alleenstaande Oekraïense mannen naar Nederland komen. Dat was de insteek van dat item. Nou ja, dat kan dus eigenlijk niet. En er wordt ook wel gezegd, hè, Zelensky heeft het een aantal maanden geleden ook gezegd, van eigenlijk moeten jullie Europa onze mannen teruggeven. Hè? Want we moeten ons land verdedigen. En nogmaals, de mannen raken op. Dat heeft Zaluzhny, de oppercommandant, ook gezegd in een ander interview met The Economist, een Brits blad, afgelopen week. Die zei ook van ja, die zei eigenlijk ook, die bevestigde dat van ja, de vroeg of laat hebben we simpelweg niet genoeg mensen meer over om te vechten. Maar goed, wat zegt dat? Het land heeft het moeilijk, toch? Ze gaan niet vooruit. Nou ja, zeker. Zaluzhny, diezelfde generaal, die toch altijd wel een optimist is geweest hoor, de afgelopen maanden, die zegt van ja, aan het front hebben we eigenlijk een padstelling. Dat woord was tot voor kort echt taboe hoor. Een padstelling mochten we niet gebruiken. Er zal waarschijnlijk geen doorbraak komen. Dan heeft hij het natuurlijk over dat offensief dat al maanden gaande is, met name in het zuiden van Oekraïne. Ja, hij zegt ook, en dat is denk ik interessant, Rusland is een feodale staat, zegt hij, waar ja, het menselijk leven eigenlijk heel erg goedkoop is. Maar voor ons, voor Oekraïne, het allerduurste, het kostbaarste wat we hebben, zijn onze mensen. Hè? En nou, de inschattingen zijn wel dat er, de cijfers zijn niet bekend, maar dat er toch aan beide kanten zeker wel 100.000 mensen, met name mannen, gesneuveld zijn. Ja, Rusland houdt dat gewoon langer vol, zegt hij eigenlijk. Hebben gewoon meer mensen en het leven is daar gewoon minder waard. Ja, maar goed, landen hebben toch weer militaire steun toegezegd. Hè? De Verenigde Staten deze week, 425 miljoen. Die assistent van Zelensky die zei, ja, straks hebben we wel die wapens, maar niemand meer die ze kan hanteren. Klopt dat? Ja. Nou ja, dat zegt diezelfde generaal ook, hè, Zaluzhny. Die zegt eigenlijk van met tanks en met drones redden we eigenlijk niet. De padstelling, nogmaals, het ligt vast. Eigenlijk moeten we een soort technologische doorbraak hebben. We moeten eigenlijk, zegt hij, het buskruid opnieuw uitvinden, om het zo maar te zeggen. Dus er moet iets komen vanuit het Westen natuurlijk, of vanuit onszelf, dat wij iets hebben om die doorbraak te kunnen maken. En anders dan worden toch verdedigen geblazen. En dan kun je het eigenlijk wel voorstellen. De komende tijd, de winter breekt aan. Ja. Dan zie je toch, denk ik, de druk op Oekraïne toenemen om straks toch te gaan onderhandelen met Rusland. Ook omdat er dus misschien toch te weinig mannen zijn om te kunnen vechten. Ja, ze houden de moed er dus nog maar amper in. Begrijp ik dat goed? Nou ja, kijk, de mannen die vechten. Ik heb de afgelopen weken veel militairen gesproken. Ik ben bezig met een serie voor de krant Trouw Militaire Portretten. Mm. Dan zie je de mannen die vechten, die zijn gemotiveerd. Die gaan ook wel door. Maar die zeggen wel, we zijn met steeds minder. De motivatie, en dat is denk ik de sterke kant. Hè? Dat zegt die generaal Zassini ook. De motivatie is heel erg sterk. En het is eigenlijk ook een soort overlevingsmechanisme in Oekraïne. Kijk, in Rusland vecht men omdat het nou eenmaal moet. Omdat Poetin dat heeft gezegd. Ze volgen daar de orders op. In Oekraïne is de motivatie, denk ik, intrinsiek groter. Wat je ook wel eens hoort hier in Oekraïne, als de mannen wellicht opraken, dan gaan de vrouwen straks naar het front. En ja, dat kan natuurlijk ook nog gebeuren. Ja. Dankjewel, Michiel, voor dit laatste nieuws uit Oekraïne. Michiel Driebergen hoorde u. Dankjewel. Dirigent Krijn Koetsveld werd deze week opgenomen in de Orde van de Italiaanse Ster. En dat is een bijzondere onderscheiding voor zijn bijdrage aan de Italiaanse cultuur en voor de promotie van het werk van de door hem bewonderde Italiaanse componist Claudio Monteverdi. En van Monteverdi hoorden we ook zojuist een stuk uit Krijn. Dat hebben we gevonden in een boekje, dat noemen wij Frammenti. Dus dat zijn kleine stukjes die door tijdgenoten van Monteverdi verzameld zijn. Ja. Is het een bijzondere onderscheiding? Je bent dus ridder, heb ik al gezegd. Cavaliere del Ordine della Stella d'Italia. Het klinkt geweldig, ja. Vind ik ook. Is dat bijzonder? Ik bedoel, tot 3 weken geleden ken ik het niet. En ik wist wel dat ik genomineerd was voor iets. En dan heb ik er een hele tijd niet van gehoord. Dus ik rekende nergens. Nou, het was gewoon uit mijn gedachten. Ja. Toen belde de ambassadeur van Italië belde me op van, heb je nou al wat gehoord? Ik zeg, nee, ik heb niks gehoord. Wat zou ik moeten horen? Nou, die heeft toen uitgezocht. En toen bleek dat ik al een maand of 4, 5 in het register van deze orde staat. Dus het is kennelijk een comité in Rome wat namens de president erover gaat of je dat mag krijgen. Beetje op z'n Italiaans ging het allemaal. Nee, ja, zo zou je het kunnen noemen. Ik stel mij een palazzo voor met kroonluchters en veel prosecco. Ja, dat stel ik me ook voor, ja. Dat komt nog? Ongetwijfeld, ja. Prosecco heb je daar overal. Nee, maar ik bedoel, je hebt hem nog niet echt gekregen. Ze zijn nu stellig van plan om daar een prachtige ceremonie van te maken. En dan moet je voor naar Italië, of niet? Nee, volgens mij moet ik daarvoor naar de ambassade. Oh, nou, dat vind ik dan wel weer een beetje jammer. Zit er niet op. Toch? Goed, nou ja, in ieder geval, je hebt een boek geschreven over Monteverdi. Een speciaal Monteverdi-orgel laten maken. Je hebt het hele oeuvre van Monteverdi opgenomen. Dus ik denk dat je hem wel verdient. Jij zegt het. Ik zeg het, ja. En dan is het natuurlijk altijd weer die vraag, Krijn, hoe komt het dat je je hele leven aan één componist kan wijden? Nou, ten eerste, mijn hele leven is niet helemaal. Oh ja, bijna. Toen ik 19 was, toen viel ik om. Toen ik het eerste stuk hoorde van Monteverdi. Toen heb ik 40 jaar niks aan Monteverdi gedaan. En toen moest er weer iets. En dat kwam omdat ik toen wat na mijn conservatoriumtijd wat studie heb gemaakt. En een van de dingen die mij toen bijgebleven zijn, dat zijn de zogenaamde tre donne di Ferrara. Die een beetje aan de zijlijn in het leven van Monteverdi speelde. Toen ik daar weer over ging lezen, toen bleek dat hij die drie vrouwen die als eerste emancipatiegolf in de 16e eeuw opkwamen, die vond Monteverdi, bleek uit zijn brieven bijvoorbeeld, vond hij zo geweldig zingen, dus die wilde hij in zijn opera houden. Maar er was natuurlijk weer die mannen waren die hinderden weer, zoals mannen altijd hinderlijk zijn. Ja. Die wilden namelijk die vrouwenrollen gaan zingen. Dus het castratendom, zal ik maar zeggen, kwam toen weer op. Dus er was altijd gedoe. En het was zo'n, je moet je voorstellen, het was zo'n fascinerende tijd. Want alles stond op losse schroeven. Muziekstijl stond op losse schroeven. De Rome was conservatief. Venetië was natuurlijk een stelletje vrije honden die daar van alles en nog wat deden wat de kerk verboden had. Ook de kerkmuziek, wat je net hoorde. Ja. Dat Cantate Domino is daar een voorbeeld van. Dat zou in Rome nooit geklonken mogen hebben. Dus die fascinatie, die werd toen ik weer, zeg maar, Monteverdi tegenkwam, door een concert of zo, denk ik. Toen dacht ik, oh ja, dat moet allemaal nog. Dus daar ben ik toen maar mee bezig. Hij zat dus op een soort breuklijn. Hij was vernieuwend. Ja, het was echt een avant-gardist, denk ik. Twee jaartallen, 1607 heb je zijn opera, de Orfeo. Daar zitten ook nog madrigalen in, de stukken van daarvoor. De eerste opera, ook, zegt men toch? Nou, dat is niet helemaal waar. Naperi was al daarvoor. Ongeveer. Laten we zeggen, zijn eerste opera. Ja, de eerste echte belangrijke opera. Maar goed, wel een hele vroege opera. Absoluut. Ja. En drie jaar later, hij gaat weg uit Mantua. Hij had een beetje ruzie met de hertog, geloof ik. En hij gaat weg uit Mantua. Hij denkt, ik wil kerkmuzikus worden. Heeft hij zich wat verdiept nog weer in kerkmuziek. En dan zie je dat hij in 1607 de opera schrijft. En in 1609, 1610 de Vespers. De Maria Vespers. En eigenlijk is dat allemaal dezelfde stijl. Dus hij maakt geen onderscheid meer tussen geestelijke en wereldlijke muziek. Terwijl Rome wil dat je een enorm verschil maakt tussen geestelijke en wereldlijke muziek. Maar in Venetië mocht dat. Ja. En heeft hij ook, laten we zeggen, zijn ideeën over muziek opgeschreven? Nou, dat is een leuk verhaal. Het staat ook wel in mijn boek, maar even heel kort gezegd. Hij schoof zijn broer, Francesco, schoof hij eigenlijk een beetje naar voren. Die heeft op een heel traktaat geschreven over hoe Monteverdi erover zou denken. En dat was een slimme jongen. Want die zegt op een gegeven moment, dat gedoe over die discussie van de stijl van Monteverdi, dit is de tweede stijl, de seconda pratica. En dat hebben wij goed tot ons genomen. Wij, de muzikologen. Mm-hmm. En we hebben het dan ook over prima pratica. Dat heeft hij nooit gezegd. Hij heeft alleen gezegd, er is nu een tweede stijl. En zegt hij ook in dat traktaat aan het eind, mijn broer, Claudio, zal binnenkort wel met een traktaat komen. Dan zal hij de regels van deze tweede stijl zal die uitleggen. Monteverdi heeft dat nooit gedaan. Daar had helemaal geen zin in. Hij schreef gewoon muziek. Hij deed dat op zijn gevoel. Hij wist wat de tekst betekende. Hij wist wat de noten betekenden. Ja. En dat was zijn tweede stijl. Zijn seconda pratica. En het verhaal, het traktaat van hem, dat moet nog verschijnen. Ja, maar ja, misschien is het wel ooit verschenen of niet. Dat weet je natuurlijk niet. Nee. Maar goed, en bovendien, wat ook bijzonder was, tenminste, dat heb ik altijd begrepen, is dat hij meerstemmigheid door één persoon wilde laten horen. Ja, kijk, die meerstemmigheid, dat betekent als allerlei mensen door elkaar wat zeggen, dan versta je het niet zo goed. En bovendien zijn ze dan aan elkaar gebonden. Terwijl als je die andere mensen nou weglaat en je laat die ene persoon die ene tekst doen met continuo, dus met basso continuo, dat heeft een volgende rol. En dan kan die ene zanger, die kan dan zijn eigen emotie kan die helemaal in die tekst leggen. Dat is natuurlijk een briljante vinding. Overigens niet een Monteverdi-vinding, maar van de jongens van met name de Camerata in Firenze, die hebben zich daar erg over gebogen en die hebben toen gezegd, waar moet het heen met deze muziek? Laten we dat aan één persoon geven. Ja, en zijn teksten zijn, die heeft hij waarschijnlijk niet zelf geschreven, of wel? Nee, hij had natuurlijk prachtige tekstdichters. Ja. Hij keek ook wel naar Petrarca, wat er natuurlijk nogal wat voor zit, maar eigenlijk de mooiste, vind ik de mooiste teksten zijn van Torquato Tasso. Dat was een dichter. Zo gek als een deur. Maar prachtig. Oh ja. Hoezo? Zo gek als een deur? Nou, hij is 7 jaar kwijt geweest en iedereen dacht dat hij zelfmoord had gepleegd in de Appenijnen. En toen kwam hij ineens na 7 jaar helemaal berooid en vermagerd en vol ellende kwam hij weer terug en toen was hij er weer. En Monteverdi was wel een hele brave man? Ja, ik denk het wel. Ja? Zijn vrouw overleed vlak na de Orfeo trouwens. Ja. Hij is nooit hertrouwd, niet dat je daar braaf voor moet wezen. Nee. Maar hij was zo braaf dat ze hem uiteindelijk zelfs tot priester gewijd hebben. Ja, nou ja, hij wilde denk ik gewoon zijn tijd allemaal aan de muziek geven. Tuurlijk, zo hoort het ook. Maar muziek van Bach was er niet geweest zonder Monteverdi. Hè? Dat vergeten mensen nog wel eens. Nee, want Bach doet niks anders dan wat Monteverdi uitgevonden had. De aria, dus het solostuk. Het meerstemmige koor met al die fuga's en zo. Kijk maar naar zijn passionen waar je dat allemaal in tegenkomt. Dus zijn instrumentale eigenheden, dat heeft Monteverdi uitgevonden. En Bach doet het natuurlijk op zijn manier. Ja. Maar het is wel 150 jaar later. Ja. Vanaf komende donderdag door het land, hè, met het nieuw Bach-ensemble. Met die Maria Vespers van Monteverdi. Ja. Heb je er zin in? Ongelooflijk veel zin. Ja. Wanneer heb je het voor het laatst gedaan? 4, 5 jaar geleden, denk ik. En is dat dan altijd weer nieuw? Ontdek je nog weer nieuwe dingen erin? Ik denk het wel. Al die werken opnemende, op een gegeven moment dan worden dingen zo helder. Monteverdi is zo'n heldere en duidelijke componist in hoe die het zou kunnen willen hebben. En als je daar rekening mee houdt, dat moet je een beetje leren. En je moet er misschien een klein beetje gevoel voor hebben. Ja, oké. Dankjewel, Krijn Koetsveld. En ik wens je heel veel plezier. Waar sta je morgen of overmorgen? Vertel. Morgen sta ik thuis onder de douche. En overmorgen gaan we repeteren in Amersfoort. Wanneer begin je dan? Op donderdag in Amersfoort. Op donderdag, oké. Okay. Dankjewel, Krijn Koetsveld. En nogmaals gefeliciteerd met die fijne onderscheiding. Dankjewel. En dan, wie kent het verhaal van Robin Hood niet? De vrijbuiter uit de bossen rond Nottingham, die volgens de legende stal van de rijken en gaf aan de armen. Maar Amsterdam blijkt ook een soort Robin Hood te hebben gehad in de persoon van boekhouder Kees van Harreveld. Ja, het klinkt een beetje minder romantisch, geef het toe. Maar goed, en zijn bijnaam was Het Goede Heertje. Schrijver en documentairemaker Edwin Schoon en sportjournalist Arjan Dijksma die doken samen in zijn levensverhaal en schreef er een boek over. En dat heet ook Het Goede Heertje. Ja, hartelijk welkom allebei. Ja, goed, we moeten toch maar een beetje bij het begin beginnen. Want kijk, oudere mensen die weten het meteen. Die zeggen, oh, Het Goede Heertje. Maar mensen die iets jonger zijn, die weten dit niet meer. Wie was Kees van Harreveld? Wie wil het vertellen? Ja, ik kan wel beginnen. Edwin, ja. Hij was sowieso een weldoener. En in vergelijking met Robin Hood heeft deze man wel bestaan. Hè? Dat is een belangrijk verschil. Ja, echt gebeurd. Ja. Echt gebeurd. Hij was een zoon van een kaashandelaar uit Amsterdam-Noord. Arme komaf. Hij is in de oorlog lid van de NSB geweest. Krijgt nog een staartje, komen we straks op terug. Hij is daarna bij een bank gaan werken. En daar had hij de mogelijkheid om geld achterover te drukken. Dus dat heeft hij gedaan. Ja. In 10 jaar tijd. 2 ja. miljoen. En ik begreep dat hij... want ik heb het boek gelezen, met veel plezier overigens. En dat hij ooit 750 gulden moest hij hebben. Omdat hij dan... Dat was een straf voor zijn NSB-lidmaatschap. En zo is dat begonnen. Ja, hij is eigenlijk een van de 300.000 mensen in Nederland die vervolgd werd omdat hij gecollaboreerd had. Hij moest dus geld betalen. Ja, en hij werd veroordeeld tot die boete. En dat was voor hem een immens bedrag. Zijn salaris was op dat ogenblik maar 250 gulden. Dus hij had dat gewoon niet. Hij zat helemaal klem en hij wist dat als hij niet zou betalen, zou die berecht worden en zou hij ook zijn baan verliezen. Ja. Dus er stond wel op het spel voor hem. Ja, en toen bleek het eigenlijk heel makkelijk te gaan. Ja, toen heeft hij wel een manier ontdekt dat de controle daar niet echt top was bij dat bedrijf. En dat hij vrij makkelijk het geld achterover kon drukken. En dat ging eigenlijk een beetje te makkelijk. En dat was zomaar een oplossing voor heel veel problemen van hem. Ongetwijfeld. En want hoeveel heeft hij uiteindelijk achterover gedrukt? Ja, het begon met tientjes, daarna honderdjes en duizenden gulden. En als je alles bij elkaar optelt, was het toen 2 miljoen gulden. Ja. Wat naar huidige tijd zou dat 16 miljoen euro zijn. Ja, waarom werd hij Het Goede Heertje genoemd? Dat is wel een leuke vraag. Uiteindelijk zijn we toch achtergekomen dat hij door de taxichauffeurs van Amsterdam, waar hij immens populair was, omdat hij voor een ritje van 1,80 gulden gaf hij een tientje, zei hij laat maar zitten. Dus iedereen wilde hem in de auto. Die hebben hem Het Goede Heertje genoemd. Hij was populair bij portiers, bij kasteleins, bij taxichauffeurs, bij de gewone mensen eigenlijk. En iedereen kon bij hem terecht. Dus als je geld tekort kwam voor je boodschappen en je woonde in de rivierenbuurt, belde je bij hem aan. Hij heeft arme gezinnen in de stad, heeft hij Sinterklaaspakketten gebracht. Hij heeft een meisje dat in een ziekenhuis lag en niemand had hem voor zich te zorgen. Heeft hij met zijn vrouw ondersteund 1,5 jaar lang en thuisgebracht. Dit soort verhalen paste bij hem. Ja, hoe zijn jullie op zijn spoor gekomen? Ah, ja. Ja, het begon bij Edwin. Nou, zou jij het allemaal. Ja, nou, ik werkte voor het Parool. We hadden een rubriek waarbij we amateurclubs langs gingen in Amsterdam en dan bijzondere verhalen optekenden. Mm-hmm. En één club was bij de watersnoodramp in Amsterdam-Noord het clubhuis kwijtgeraakt, moest er geld inzamelen. En ja, dat was guldenswerk, tintjeswerk. Maar er was één iemand, zeiden die oude mannetjes toen al, ja. Dat is nu 15 jaar geleden. Ja, die gaf 5.000. Het goede heertje, je weet wel, zeiden ze. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Nee. Dus toen ben ik er ingedoken, een stuk voor de krant geschreven. Maar dat is heel lang blijven liggen, ja. Tot 1 jaar geleden. Ik met Arjan op de ring reed. En zei, zie je dat clubhuis? Dat is betaald met geld van het goede heertje. Hij zei, nee, dat ken ik niet. Ik vertelde het verhaal. Hij zegt, nou, daar moet een boek over komen. Nou ja, ik zei al, oudere mensen weten het misschien nog wel. Meeste mensen helemaal niet. Dat goede heertje, dat was dan wel heel erg aardig voor die armen. Maar hij heeft er zelf toch ook behoorlijk op losgeleefd. Hè? Als je dus leest wat die vrouw in de bonnetrie allemaal uitgaf. Nou, hij gaf, zijn vrouw Mies. Hij gaf behoorlijk veel aan zijn vrouw inderdaad. Die wilde ook heel graag gelukkig maken. Het was een soort Imelda Marcos-achtige proporties nam dat aan. We hebben dus ook bonnen teruggevonden van wat zij in kledingzaken besteden. Dat is echt immens voor die tijd wat zij aan kleding kocht. En voordat hij gearresteerd werd, voordat hij zeg maar begon met geld achteroverdrukken, dan gaf ze 200 gulden uit en het jaar daarna 7.000 gulden aan kleding. Dat is immens. Was er nou helemaal niemand die dacht van ja, een boekhouder met een salaris van 250 gulden per maand, hoe komt hij aan dat geld? Ja, hij zei tegen zijn vrouw dat hij heel veel geld belegde, dat hij daar veel geld mee verdiende. En op zijn bedrijf zei hij dat zijn vrouw heel veel geld verdiende met het maken van mooie hoeden. En dat werd er eigenlijk voetstoots aangenomen. En bovendien, ja, iedereen profiteerde ervan. Hij verdeelde het allemaal heel mooi, want zijn collega's mochten mee naar Zandvoort voor een dagje. Hij gaf een rondje in het café. Dus hij verdeelde het zo dat het eigenlijk niemand zo erg opviel dat hij zoveel geld had. Ja, maar het ging nog wel verder. Hij ondernam echt de reizen naar Italië. Toch? Ja. Zwitserland. Hij had zomaar het plan dan om met de mensen uit het café, zei hij, we gaan naar een wedstrijd van de Nederlands elftal toe. Dan gingen ze naar Schiphol toe. Om naar Basel te vliegen. Vervolgens was er geen vliegtuig meer. En toen zeiden ze, nou, dan gaan we met de taxi. Dus hij heeft 4 taxis gehuurd. En zijn ze met het hele gezelschap naar Basel gegaan. Ja. Dus het was wel altijd feest met Kees. Wie heeft dat archiefwerk gedaan van jullie tweeën? Voornamelijk Arjan. Die is daar helemaal ingedoken. Rechtbankarchief, bankarchief. Ja, was er nog veel te vinden? Ja, dus krankzinnig veel eigenlijk. Want wij maakten er best wel zorgen over. Maar wij vonden op een gegeven moment, ja, ik ging elke keer na mijn werk dan op mijn laptop ging ik dan kijken wat er nog te vinden was. Op een gegeven moment zie je dan opeens het bedrijfsarchief in Zwolle lag dat van de Twentse Bank. Toen we daar naartoe gingen, zagen we een originele ontslagbrief in 3 versies. Zelfs een notitieblok waarop tijdens de rechtszaak dingen zijn bijgehouden door het bedrijf. Alles zat er gewoon nog in. Ja. Maar ook het complete politiedossier met tientallen getuigen van 800 pagina's. Het was destijds echt heel groot, hè? Ja. Ja, want je noemde net even de Twentse Bank. Ik bedoel, hij is op een gegeven moment is hij dus ook toch tegen de lamp gelopen. Dat had te maken met die Twentse Bank. He? Ja, ja, het was een handelsbank die werd overgenomen door de Twentse Bank. Die was enorm succesvol. Ze verdienden miljoenen guldens voor de Twentse Bank. Toen werd het overgenomen, toen gingen ze verlies leiden. En toen dacht de Twentse Bank, wat is hier aan de hand? Toen hebben ze steeds meer cijfers opgevraagd. Ja, en Kees van Harreveld kon niet al die cijfers vervalsen. En dat lukte hem steeds slechter. Hij is nachtenlang, s'nachts op de typemachine bezig geweest om dat te vervalsen. Ja. Er komt ook in het boek een rapport voor van een psychiater. Dat is ook echt een bestaand rapport. Ja, ik heb het zelfs in mijn tas hier. Nou, dat is wel mooi. In het rechtbankarchief er zijn natuurlijk allerlei regels gebonden. Al die archieven waar we over spraken. In dit geval moet iemand zoveel jaar overleden zijn. Hij heeft geen nazaten. We konden inzicht daarin krijgen. En het is echt, eigenlijk bestaat het zelfs uit 3 rapportages. Van een reclasseringsambtenaar, van een psycholoog en van een psychiater. Ja. Uiteindelijk hebben we dat teruggebracht tot die ene psychiater die een rol in het boek heeft. En die eigenlijk naast alle levende bronnen die we later nog mochten ontmoeten, ook een beetje tegenwicht biedt aan het idealiseren van deze man. Waardoor je hopelijk als lezer een beetje een gebalanceerd beeld krijgt. Nou ja, en ook een beetje een een idee krijgt van wat voor persoonlijkheid hij nou eigenlijk was. Hè? Jullie stellen die psychiater voor als iemand die eigenlijk zijn laatste klus heeft aan deze Kees Harreveld. En haast een beetje wraakzuchtig is. Van nou, ik zal zorgen dat die man, die toch heel populair is, er niet zo makkelijk mee wegkomt. Klopt, ja. En dat inkleur is gebaseerd op de toon van die rapporten. Okay. Onder andere. Dat vroeg me af. Ook wat biografische gegevens van de psychiater zelf. Die bleek dus echt 6 maanden na deze zaak is hij overleden ook. Het is echt zijn laatste zaak geweest. Ja. En behalve dat, in die psychiatrische rapporten stond heel veel over hem, maar ook over zijn vrouw. En het dédain waarmee de psychiater over die mensen sprak, ook vanuit een soort elitaire houding neerkijken. En we zullen ze wel weer even terugduwen in hun hok, hè, zo'n ondertoon. Ja. Die proeft hij eigenlijk in al die verslagen. En daar hebben we in de objectieve, in de citaten uit de verslagen hebben we gewoon 1-op-1 overgenomen. Maar in de kleuring daarvan kun je dat wel meenemen. Ja, je zei net, hij had geen nageslacht. Wordt er ook gesuggereerd dat het huwelijk van met die tante Mies nooit geconsumeerd is? Nee, daar staat best wel een heftig passage ook over in dat psychiatrisch rapport. Dat is inderdaad, er was weinig. Hij voelde wel liefde voor haar, maar daar is verder weinig gebeurd inderdaad. Ja. Er is nog een mooie link met de Tweede Wereldoorlog daarin. Dat er is dus vermeende homoseksualiteit speelt een rol. Hè? Ja. En zijn vrouw had mogelijk een affaire met hun Italiaanse vriend. Heb je weer een Italiaanse muzikant, Krijn? Goedsveld zit hier ook. En die heeft dat ook een beetje laten gebeuren, de hoofdpersoon, hè, ome Kees, het goede heertje. En die vermeende homoseksualiteit komt een aantal keren terug. En ook in zijn fascinatie voor de zeg maar het uiterlijk vertoon in de oorlog, onder andere. En daar is ook wel onderzoek naar gedaan. Dus er zit een interessante onderlaag die wij natuurlijk helemaal niet. Het is aan de lezer om daar uiteindelijk een orde over. Maar we hopen dat ze een veelkleurig beeld schetsen van deze man. En dat je als lezer uiteindelijk daar zelf je beeld van vormt. En dat je denkt van, was het eigenlijk wel zo'n goed heertje of was het misschien wel een slecht heertje? Ja, het fascinerende is eigenlijk dat er tijdens die rechtszaak eigenlijk helemaal geen sprake was. Want iedereen, het was echt een volksheld. Iedereen vond het fantastisch wat hij gedaan had. Van het volk dan. De elite dacht daar wat anders over. Maar we weten nu wel zoveel meer dat je inderdaad wel daar wel vraagtekens bij kan zetten. Dat vind ik wel het interessante als je het hele boek leest vanuit alle gezichtspunten. Van hoe ga je dan naar kijken? Ja, want jullie hebben gekozen voor een vorm waarin heel veel verschillende gezichtspunten aan bod komen. Hè? Ja. Dus zowel bijvoorbeeld het gezichtspunt van de nichtje. Of de chauffeur van deze Kees, die speelt ook een vrij grote rol in het boek. Ja, wij hopen eigenlijk dat door het afpellen van al die lagen eromheen, dat je daardoor ook ziet hoe hij op verschillende manieren beleefd is. En daar zit zoveel verschil tussen. Ja. Want als je praat met de nichtjes en de neef. Want die leven nog, hè? Ja. En die hebben wij gesproken. Die heeft Edwin opgespoord. En ja. Ik ben meer van de levende bron. Arjen is veel beter met de dode bron. Nee, ik begrijp de rolverdeling. Maar ja, met z'n tweeën een boek schrijven, dat is ook altijd nog wel lastig, toch? Ja, dat is een interessant proces. Maar we hebben uiteindelijk een hele mooie complementaire vorm gevonden, waarin we elkaar zo goed aanvulden. Ik denk dat het boek echt veel rijker nog is geworden, juist daardoor. Ja. En die levende bron, die geven dan weer details. Hoe rook het in huis? Welke sigaretten rookte hij? Wat dronk hij als hij thuis kwam? Ja. En de dode bronnen, al die verhoren met al die echt meer dan 80 mensen. Ik dus weet nu dat het rookt naar Chanel 5 in dat huis. Ja, precies. En naar sigaretten, denk ik, want hij rookt ook als een schoorsteen. Loof. Goed, nou, heel leuk. Het goede heertje komt aanstaande dinsdag uit. Edwin Schoon en Arjan Dijksma, hartelijk dank voor je komst. En Krijne ook nog, die zit hier ook geboeid te luisteren naar dit verhaal. We zijn aan het eind gekomen, u hoort het al. Straks Wat blijft van Human met Lara Belly Rensen. En morgen dan is Chris Keijne hier op deze stoel. Dag. Disney's Aida. Geniet dit najaar van deze indrukwekkende musical over een verboden liefde in het oude Egypte. Met de iconische muziek door Elton John en Tim Rice. Er zijn al tickets vanaf €44. Boek snel aidathemusical.nl. Nu bij Beter Horen, de Ampli Energy PO. Gekozen product van het jaar 2023. Tijdelijk met extra voordeel. Vrijblijvend uitproberen? Maak dit jaar nog een afspraak. Kijk voor de werkwijze, actievoorwaarden en vergoedingen op beterhoren.nl. Sanne, heb jij al een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nee joh, is niet te doen voor een ZZP'er. Als ik zeg dat je voor €75 per maand al verzekerd bent van inkomen als je een tijdje niet kunt werken. En daarmee tegelijk bouwt aan een spaarpotje voor als het even tegen zit. Wat zeg jij dan? Dan zeg ik, doe mij zo'n AOV. Regel het vandaag nog op zelfstandigondernemers.nl.